Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 września, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi w Szczecinie o próbach zminimalizowania pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie w pierwszych dniach wojny. Film Kos Pawła Maślony ze Złotymi Lwami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Warszawie startował bieg po nowe życie promujący ideę transplantologii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że pomoc, jaką Polska udzieliła Ukrainie w pierwszych dniach wojny, została dostrzeżona na świecie, a dziś odbywa się, jak to określił, operacja, która ma ten sukces zminimalizować. Lider PiS wskazał na film Agnieszki Holland Zielona granica poświęcony kryzysowi migracyjnemu na polsko-białoruskiej granicy. On przecież jest pokazywany nie tylko w Polsce. On ma to zniszczyć. On ma nas pokazać jako naród po prostu zdziczały, brutalny, okrutny, oczywiście ksenofobiczny, oczywiście w istocie rasistowski. Przecież już niektórzy pisali, że myśmy przyjęli Ukraińców tylko dlatego, że oni są biali. Jakby na przykład byli żółci, to byśmy ich nie przyjęli. Podczas konwencji wojewódzkiej PiS w Szczecinie Jarosław Kaczyński podkreślał też, że Polska wypełniała i będzie wypełniać swoje zobowiązania wobec Ukrainy dotyczące wsparcia w wojnie z Rosją. Komitet wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy chce zwiększyć udział kobiet w polityce i życiu publicznym. W Warszawie jego przedstawiciele zorganizowali Forum Kobiet Bezpartyjnych. Urszula Barbara Krawczyk, kandydująca z listy bezpartyjnych samorządowców do Senatu, powiedziała, że kobiety zajmują 1/4 jedynek na listach wyborczych wszystkich komitetów. Nadal są partie, komitety ogólnokrajowe, które wystawiły na jedynki po jednej lub dwóch kobietach. Nadal tylko 19% kandydatek do Senatu to są kobiety. Czyli mimo wszystko rewolucja, jaka się dokonuje na naszych oczach, dokonuje się powoli. Na listach wyborczych bezpartyjnych samorządowców połowę miejsc zajmują kobiety. Komitet w swoim programie proponuje na przykład bezpłatną komunikację miejską i regionalną bądź zerowy PIT dla wszystkich pracowników. Kos Pawła Maślony otrzymał Złote Lwy 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film o Tadeuszu Kościuszce nagrodzony został też za charakteryzację i montaż. Robert Więckiewicz otrzymał nagrodę za drugoplanową rolę męską. Kos otrzymał też nagrody dziennikarzy. Przewodniczący jury konkursu głównego, reżyser Filip Bajon, mówił, że Paweł Maślona zrobił film kompletny. To jest genialny film. Sam robię filmy historyczne i wiem, jakie to jest ciężkie, a on zrobił o świecie, który nigdy właściwie nie był pokazany w polskim filmie i zrobił to rewelacyjnie z odniesieniami do współczesności, tej naszej strasznej współczesności, z wspaniałymi rolami, wspaniałymi scenami, ze znakomitymi dialogami, z wspaniałą inscenizacją, fantastyczną pracą kamery. Znakomity film. Paweł Maślona podkreśla, że Kos to film dla wszystkich. Ja myślę, że na pewno młodzi ludzie, ale też i starzy ludzie, i ludzie w średnim wieku. Ja myślę, że ten film będzie zrozumiały dla wszystkich, bo on opowiada o rzeczach, z którymi większość z nas, myślę, może współczuwać. O przemocy, o tym, jak to jest czuć się poniżonym, upodlonym, jak czuć w sobie wściekłość i gniew i pragnienie wolności. Srebrnymi lwami uhonorowano imago Olgi Hajdas. Platynowe lwy nagrodę za całokształt twórczości odebrał w Gdyni scenograf Alan Starski. Jednym z partnerów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. W ogrodach pałacu w Wilanowie w Warszawie w południe wystartował 23. bieg po nowe życie. To akcja promująca ideę transplantologii. W czteroosobowych sztafetach Nordic Walking wzięły udział osoby po przeszczepach, a także ich rodziny oraz znane osoby, m.in. Przemysław Saleta, Robert Korzeniowski czy Dawid Kwiatkowski. Siatkarz Piotr Gruszka mówi, że promowanie dawstwa jest niezwykle istotne, bo wielu osobom daje szansę na życie. Fajnie poznać historię tych ludzi, którzy naprawdę cieszą się z życia, bo my tak gonimy codziennie, mamy milion problemów, a jak się spotka z nimi, tak naprawdę tych problemów to nie są problemy, więc warto wspierać, bo mówię, uśmiech ludzi, którzy dostają długie życie, jest czymś pięknym. Pani Dorota Krochmel 3 lata temu przeszła przeszczep serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To uratowało jej życie. zaczęłam normalnie żyć. Podróżuję, pomagam dzieciom, wnukom, a przed przeszczepem naprawdę było bardzo ciężko. Także to po prostu uratowało mi życie, żeby mi nie było. To jest naprawdę drugie życie, naprawdę. To są jakby moje nowe urodziny. Było to w lipcu, gdy był taki wielki COVID. W biegu wzięło udział prawie 1300 sztafet i ponad 240 osób po przeszczepach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Polskie siatkarki lepsze od Amerykanek w arcyważnym meczu kwalifikacji olimpijskich w Łodzi. Polki wygrały dziś z mistrzyniami olimpijskimi 3-1 i przedłużyły nadzieję na olimpijski awans. Słuchamy przyjmującej Martyny Łukasik. Wiedziałyśmy, że z Amerykankami trzeba ryzykować. Nie można grać miękko, świetnie ustawiają się w obronie. Także od samego początku chciałyśmy narzucać dobry rytm i próbować tych najlepszych rozwiązań w naszym wykonaniu. Także nie miałyśmy nic do stracenia, dalej nie mamy nic do stracenia. Możemy tylko zyskać, także trzeba zostawić na boisku wszystko to, co mamy. W tabeli łódzkiego turnieju Polki zajmują obecnie 3. miejsce. Prowadzą Włoszki, które wygrały dziś pewnie 3-0 z Niemkami. Drugie są Amerykanki. Przepustki na igrzyska w Paryżu wywalczą 2 najlepsze zespoły turnieju. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną jutro. W ostatnim meczu zawodów biało-czerwone zmierzą się z Włoszkami. A dziś 4 mecze rozegrali piłkarze z PKO BP Ekstraklasy. Radomiak zremisował z Puszczą 1-1. Śląsk wygrał z Piastem 1-0. Lech ograł Stal 2-1. A Pogoń rozbiła na wyjeździe Krakowie aż 5-1. Po meczu trener Pasów Jacek Zieliński przepraszał kibiców za postawę drużyny. To ja mogę tylko przeprosić kibiców za to, co musieli przeżywać podczas meczu, bo rzeczywiście inne były zamierzenia, marzenia, a skończyło się inaczej, także można tylko przeprosić kibiców za to, co my zaprezentowaliśmy i myśmy dali 14 strzałów, natomiast no co z tego, jak nic nie chciało wpaść włącznie z rzutem karnym, więc takie mecze się zdarzają, my tego już nie cofniemy, więc my musimy myśleć teraz o meczu środowym w Łęcznej, o meczu sobotnim w Łodzi, bo to jest w tym momencie najważniejsze. W tabeli prowadzi Śląsk z 19 punktami, na jutro zaplanowano 3 mecze, Zagłębia z Wartą, Ruchu z Rakowem i Legii z Górnikiem. Medalowa zdobycz w kajakarstwie górskim. Na koniec serwisu Klaudia Zwolińska wywalczyła w angielskim Lee Valley brązowy medal Mistrzostw Świata. Była dziś 3. w konkurencji K1, co jak sama mówi jest sukcesem wyczekiwanym od lat. Ostatni medal kobiet na Mistrzostwach Świata w Salomie był w 99 bodajże, więc kupa czasu minęła i ja bardzo się cieszę. Miejsce w czołówce zawodów dało też Klaudii Zwolińskiej olimpijską kwalifikację na Igrzyska w Paryżu. Taką kwalifikację wywalczył dziś także w K1 mężczyzn Mateusz Polaczyk. W Mistrzostwach Świata był 7. Jutro od Podlasia i Lubelszczyzny po Karpaty. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na wybrzeżu trochę więcej chmur i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mem tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem, winem wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pie, gdzie spotyka mnie. Byle do wiosny. Byłaś serca biciem w programie trzecim Polskiego Radia, ale to za moment to serce będzie walić jak dzwon, bo przecież wciąż jesteśmy. Tymczasem serwujemy niezmiennie temat ryb i grzybów. 227 trójek. Jak byłem dzieckiem, to nawet w najładniejszym fiolecie trafiła mi się potężna ość, która stawała mi w gardle. Zdarzało się to na tyle często, że do tej pory zjedzenie kawałka ryby to dla mnie 30 minut żmudnej dłubaniny. Mimo tego lubię ryby, szczególnie te dobrze przyprawione, aromatyczne z pieca, ale też tuńczyka czy łososia sushi. A za grzybami nie przepadam, chociaż potrafią one zrobić robotę na pizzy, zapiekance czy pierogach z kapustą. Proszę bardzo, i o cierpliwości to też było, o której przecież sobie wspominaliśmy. No głos rozsądku normalnie w programie trzecim. Program Trzeci Polskiego Radia. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Rytmu niezmiennie w programie trzecim Polskiego Radia. Zbieranie grzybów czy łowienie ryb, co sprawia większą przyjemność? 227 trójek i mamy chyba głos radykała. Ryby i grzyby są zdrowe tylko na terenie Polski. O, ciekawe. A w Szwecji na przykład o grzyby w lesie można się potknąć. Ci no przede wszystkim łowią ryby, a jak zbierają, to tylko kurki w stosunku do innych grzybów no, starają się zdecydowanie zdawać okoniem. I've been watching you a la la la la long a la la la la long long li long long long come on a la la la la long a la la la la long long li long long long hey standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you for a little while but before I make my move my emotions start running wild. I'm looking in your big brown eyes. myślę coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. We'll be right back. Proszę, jak się zgadza. September w Trójce, jeszcze przez 23 minuty, 23 dzień września. 227 Trójek jest, branie wy to w takim razie kołowrotek w ruch, no i wciągamy na antenę. Tu mocny tekst. Uważam, że ryby to ważniejsze niż grzyby. Sukcesy. Sum 146, Tupak 106, Karp 14 kg. I popłynął dalej. No i zdrów jak ryba słychać. Takie osiągnięcia, że normalnie kapelusz z głowy. A grzyby bardziej z nóżki. Niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Rytmu. fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. Hold on to your time. Now put me past, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Konkretne podkreślenie, że to jest jednak weekend. 2-2, 7 trójek. A ja bym wlecił z jeszcze lepszym pytaniem. Kto był pierwszy? Ryby czy grzyby? Ja tą odpowiedź znam. To tak z cyklu wiem, ale nie powiem. Na szczęście my wiemy. 11 minut do północy. Z Facebooka trójki wynika, że chętniej zbiera się państwo grzyby niż łowicie ryby. Ale niezależnie od wszystkiego, proszę dalej śledzić program Trzeci Polskiego Radia. Po 24 można powiedzieć mechanizacja muzyki, elektronika na najwyższym poziomie, czyli Michał Margański i jego Anagram. No to my już będziemy dziękować i dziękujemy. Maciej Załęcki realizował, Daniel Leśniewski łączył, Michał Żołądkowski prowadził, a za 11 minut także serwis trójki. Turn me in.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on. Let's talk about sex, baby. Now, to the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video shows. Many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice, pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat? I doubt it. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Hot trap make any man's eyes pop. She uses she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearls, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her date, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. That last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Yeah. Let's talk about you and me. Yeah. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Do it. Let's talk about sex. Gonna play this on the radio. And why not? Everybody have sex. I mean, everybody should be making love. Come on, how many guys you know make love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Autopromocja. Jedziemy. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę.